LED HD Teletec, diagonala 81 de centimetri, la numai 649,9 lei, preț la schimb cu un televizor vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Diete alimentare dezechilibrate, mese copioase, medicamente, alcool. Ficatul și stomacul tău pot fi în pericol. Evită situațiile riscante cu Sanohepatic. Sanohepatic are o acțiune complexă ce susține funcționarea optimă a sistemului digestiv și ajută la protejarea celulelor hepatice și a ficatului, contribuind totodată și la detoxifierea organismului. Sanohepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sanohepatic. Orice vestin, fără chin. Descoperă România pe bicicletă și ocupă un loc la startul competiției cicliste Bike and Like, turul ciclist al țării Făgărașului și colinele Transilvaniei, în 27 și 28 mai. Vei pedala 94 de kilometri în 4 etape cicliste off-road și te vei bucura de 4 popasturi turistice speciale. Cetatea Făgărașului și bisericile fortificate de la Bărcuț, Seliștat și Cinșor, cu bunătăți locale, concerte de orgă și povești ale locului. Nu rata șansa de a cunoaște România autentică și înscrie-te pe site-ul nostressevents.ro până în data de 22 mai. Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Făgăraș. Recomandat de Europa FM. România în direct cu Moise Guran. Trebuie să luptăm pentru o uniune cât mai puternică și o integrare cât mai puternică. Dar nu e o blasfemie la adresa memoriei strămoșilor noștri care și-au dorit, uite, independența foarte mult? Decât să avem o independență și conducere cu doi pași pe loc și unul la mijloc, aș prefera o dependență de europeni. România în direct. De luni până joi la 1:15 la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Guvernul îl înființează unitatea specială pentru vaccinare, care trebuie să asigure dozele necesare la nivel național. Firmele și-au oferit disponibilitatea de a reloca în alte țări stoc suplimentar de vaccin pentru România. 18 mai e ziua internațională a muzeelor, iar muzeografii români se pregătesc de proteste. O vor face sâmbătă, când e organizată și noaptea muzeelor. Muzeograf din Dumbravă, pe lângă care un sector cu 7-8 gospodării de care se ocupă, el derulează și activități culturale. La nivel de personal de specialitate nu stăm foarte bine. Fosta soția lui Liviu Dragnea a făcut sesizare la Curtea Constituțională în dosarul în care e judecat alături de fostul soț, șeful PSD, numai că guvernul a cerut curții să respingă această sesizare. Ministrul Justiției crede că Liviu Dragnea nu are motive să fie supărat. Credeți că l-ar supăra pe Liviu Dragnea? Nu. Și doi navigatorii români blocați din februarie alături de colegilor de alte naționalități în portul Giuliuc din Turcia se pregătesc să revină acasă. Măcar plec acasă, îmi văd familia, stau o săptămână, stau două, stau o lună acasă și poate găsi și eu alt vapor pe care să lucrez. Prognoza meteo pentru început. Vreme în general frumoasă astăzi, cu maxime între 16 și 26 de grade. După amiază și seara va ploua pe arii restrânse în regiunile intracarpatice, la deal și la munte. În București, soare și 22 de grade. Maxima va fi în jur de 23. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul înființează unitatea specială pentru vaccinare. Decizia va fi luată în ședința din această după-amiază. Unitatea va avea misiunea principală să asigure stocurile de vaccin necesare în toată țara. Decizia vine în plină criză de vaccin antirujeolă și în timp ce direcțiile județene de sănătate încă așteaptă cele 300.000 de doze de vaccin RR promise de guvern. Premierul Sorin Grindeanu azi dimineață, după o discuție cu ministrul Florian Bodog la Ministerul Sănătății. O unitate de management a vaccinării va fi responsabilă de tot ceea ce înseamnă procesul de vaccinare, incluzând aici campania de conștientizare a populației. Din păcate, a trebuit Ministerul Sănătății în aceste luni să acționeze într-o formă pompieristică, să stingă diverse focuri apărute prin tot ceea ce m-a asigurat domnul ministru astăzi, să fac eforturi pentru a asigura acel necesar de vaccinuri antirujeolă. S-au identificat 300.000 de vaccinuri. Ministrul Sănătății Florian Bodog a precizat că mai multe firme din alte țări vor reloca în România stocuri de vaccin împotriva rujeolei în perioada următoare. Ministrul a amintit o măsură luată recent în Italia. Copiii care nu sunt vaccinați nu vor mai fi primiți în școlile de stat. Ministrul Sănătății a evitat să spună dacă va aplica această măsură și la noi. În ceea ce privește epidemia de rujeolă, firmele și-au oferit disponibilitatea de a reloca în alte țări stoc suplimentar de vaccin pentru România. În același timp, am luat și eu la cunoștință de decizia Ministrului Sănătății din Italia, care ieri a hotărât copiii care nu sunt vaccinați nu vor avea acces la programele de școlarizare plătite de stat. Și asta este oarecum în linie cu legea vaccinării pe care o propunem noi. Știți că este deja în Franța aplicată, vedem că și în Italia s-a luat această hotărâre tocmai datorită epidemiei de rujeolă. Guvernul anunță așadar că problema vaccinului ROR ar fi aproape rezolvată, dar direcțiile de sănătate publică tot așteaptă. În județul Caraș-Severin, angajații direcției spun că vor primi în următoarele zile cel puțin 1000 de doze. Valentin Chisocean. Caraș-Severin și alte 9 județe au epuizat stocul de vaccine ROR încă din februarie, după cum anunța Centrul Național pentru Controlul Bolilor Transmisibile luna trecută. Acum, direcția din Caraș-Severin a fost anunțată de Ministerul Sănătății că va primi 1080 de doze de vaccin. Sunt însă prea puține, spun oficialii DSP, care au mai cerut încă 1500 de doze. Purtătorul de cuvânt al direcției, Daniel Botgros, afirmă că odată suplimentate, dozele vor fi de ajuns pentru cei peste 2500 de copii nevaccinați. Am constatat că este insuficient pentru nevoile Carașului, așa că în urma demersurilor pe care le-am făcut, astăzi am fost anunțați de Ministerul Sănătății că ni se vor repartiza încă 1500 de doze de vaccin. Dar când vor ajunge efectiv vaccinurile în Caraș? Autoritățile locale ridică din umeri și spun în următoarele zile, la fel cum a tot declarat Ministrul Sănătății încă din aprilie. Păi așteptăm în următoarele zile, ele vor ajunge destul de repede, dar vaccinul antirujeolic, eu știu, ca și alte vaccinuri, are nevoie de condiții de frig speciale. Așteptăm, de obicei durează 2 sau 3 zile până când vaccinul efectiv va intra la noi. Deci încă nu e limpede când vor ajunge. Nu știm exact, asta ține de organizarea celor care trebuie să trimită acest vaccin. Caraș-Severin este unul dintre cele mai afectate județe de epidemia de rujeolă izbucnită de anul trecut. 3 copii au murit, iar alți peste 900 s-au îmbolnăvit. Ascultați știrile Europa FM. Nu se știe dacă este în România, nimeni nu l-a văzut, dar toată lumea îl așteaptă. Vorbim despre fiul cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr. De câteva zile se speculează că s-ar afla într-o vizită privată în România, iar astăzi agitația a cuprins Maramureșul. Donald Trump Jr. ar putea vizita astăzi cimitirul Vesel din comuna Săpânța, cred localnicii, transmite Mica Jvab. La Săpânța este deja agitație, nimeni nu poate spune cu certitudine dacă și când va sosi, dar localnicii sunt nerăbdători să îl întâmpine pe Donald Trump Jr. Tinerii și-au pregătit straile populare pe care le îmbracă la asemenea vizite importante. Reprezentanții primăriei nu cunosc alte detalii, fiind o vizită privată, dar spun că ar fi o mare onoare pentru localitate ca fiul președintelui Statelor Unite să îi viziteze și sunt hotărâți să-i arate și mănăstirea din Săpânța. Deocamdată tinerii și copiii s-au așezat deja în fața cimitirului Vesel pentru a nu rata momentul întâlnirii cu Donald Trump Jr. Chiar dacă în zonă au mai fost prezenți de-a lungul anilor politicieni importanți din străinătate, vizita de astăzi nu s-ar putea compara cu niciuna dintre ele, spun oamenii din Săpânța. Mica Jvab, Europa FM. 18 mai e ziua internațională a muzeelor, iar muzeografii românii se pregătesc de proteste. Spun că guvernanții i-au uitat și cer creșterea salariilor. Astăzi în București și Sibiu, sindicaliștii din muzee au susținut conferințe de presă pe această temă. Pe lângă salarii, o altă problemă reclamată e numărul mic de angajați în muzeele mari, cum se întâmplă la Muzeul Astra din Sibiu, a declarat directorul instituției Ciprian Ștefan. În afară de proiectele pe care le accesăm, ai nevoie de oameni care să lucreze în valorificare, valorificarea patrimoniului, activități culturale și așa mai departe. Noi avem, gândiți-vă, că un muzeograf din Dumbrava, pe lângă care un sector cu 7-8 gospodării de care se ocupă, probleme de conservare, restaurare și așa mai departe, el derulează și activități culturale. Cercetare științifică de teren, împreună cu colegii de la pedagogie muzeală, pedagogie muzeală. Deci, la nivel de personal de specialitate, nu stăm foarte bine. Așadar, angajații din muzee vor protesta sâmbătă, când e programată și Noaptea Muzeilor. La Iași, protestatarii vor purta tricouri cu mesajele "Angajat într-un muzeu", hashtag "Exist", "Muzeele nu sunt cultura de rangul 3". Din Iași transmite Violeta Cincu. Palatul Culturii, Muzeul Unirii, Muzeul Cogălnicianu și Palatul de la Ruginoasa, doar câteva dintre muzeele Complexului Moldova Iași. Toți angajații vor purta tricoul de protest, un tricou al pe care scrie, cităm, angajat într-un muzeu, există, muzeele nu sunt cultură de rangul 3. Directorul Complexului Muzeal Moldova, Lăcrămioara Stratulat, declară că din respect pentru vizitatori nu se va opri activitatea noaptea muzeelor. Vor fi proteste și la Muzeul Literaturii Române, după data de 20 mai. Nemulțumiri sunt multe, salariile care nu au fost mărite, investițiile, blocarea posturilor, lipsa resursei umane. Mesajul pentru guvern, să lase muzeele să se dezvolte, să asigure finanțări corespunzătoare și să investească în resursa umană. Mesajul muzeografilor pentru public, să iubească în continuare muzeele și cultura. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În total, aproximativ 1500 de angajați din muzee ar urma să participe la protestul de sâmbătă. În București, sâmbătă va fi organizat un marș pe Calea Victoriei până la Ministerul Culturii. Muzeografii vor purta tricouri inscripționate. Schimbăm subiectul. Fosta soție a lui Liviu Dragnea a făcut sesizare la Curtea Constituțională în dosarul în care e judecat alături de fostul soț, șeful PSD, numai că guvernul a cerut curții să respingă această sesizare. Iată situația în care s-a ajuns în acest caz. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu crede că Liviu Dragnea are motive să fie supărat pe el din această cauză. Care sunt argumentele prezentate de Ministrul Justiției, ne spune Raluca Hatfanu. Excepția de neconstituționalitate ridicată de Bombonica Prodana se referă la lipsa pragului valoric pentru incriminarea infracțiunii de abuz în serviciu. Guvernul consideră, în punctul de vedere transmis Curții Constituționale, că solicitarea este neîntemeiată. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, explică de ce s-a luat această decizie. Prin decizia 405, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate cu privire la sintagma îndeplinește în mod defectuos. Ori de câte ori cineva se raportează la 405, critica este inadmisibilă. Curtea Constituțională judecă excepția de neconstituționalitate ridicată de fosta soție a lui Liviu Dragnea pe 6 iunie. Președintele PSD și Bombonica Prodana au fost trimiși în judecată alături de 9 persoane, directori și angajați, în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Dosarul privește angajarea fictivă a unor persoane care nu au lucrat nicio zi pentru Direcția de Asistență Socială, ci au făcut muncă de secretariat la PSD Teleorman. Ascultați știrile Europa FM. Marinarii români blocați în Turcia de mai bine de 3 luni revin acasă. Doi navigatori români sunt blocați alături de colegii lor de alte naționalități în portul Gyulük din Turcia. Nava pe care se află a fost reținută în februarie la Malv din cauza unor probleme pe care le are armatorul. Mâine se întoarce în țară la Năvodari, unul dintre marinarii, mai exact bucătarul navei, rămâne pe vas. Capitanul, românul Viorel Moga, acesta speră să revină în țară săptămâna viitoare. O ascultăm pe Elena Tudor. Vasul sub pavilion Republica Moldova este blocat în port din cauza unor neînțelegeri între armator și autoritățile turce. Între timp, marinarii au aflat că pot pleca acasă după ce compania de asigurări cu care armatorul are încheiat un contract a stabilit sumele pe care le vor primi aceștia în contul salariilor restante. Capitanul Viorel Moga spune că printre primii care vor părăsi nava se află și un român, bucătarul navei. Oamenii sunt însă nemulțumiți că nu-și vor primi salariile în întregime. Viorel Moga speră să părăsească vasul săptămâna viitoare după ce va primi un document din care să reiasă că nava este arestată și marinarii nu mai au obligații față de proprietar. Ideea e că o să plec ultimul de pe navă în momentul în care va veni un act prin care se demonstrează clar că nava este arestată. Când plecăm, noi va fi în ancoră aici, în bazinul interior al portului. La începutul acestei luni, marinarii au rămas fără provizii, însă le-a sărit în ajutor capitania portului Gyulük. Colegii turci le aduc în fiecare zi mâncare proaspătă. Ăștia din port, să știți că n-am vorbe, n-am cuvinte, n-am să le mulțumesc pentru ce au făcut, mâncare gata pregătită la cantina lor, cu o supă, tocană. Echipajul navei Sotra este format din 10 persoane, 2 români, printre care și capitanul Viorel Moga, 6 marinari din India, unul din Pakistan și unul din Tanzania. Comisia Europeană a amendat Facebook cu 110 milioane de euro. Motivul, reprezentanții rețelei de socializare au furnizat informații înșelătoare despre preluarea serviciului de mesagerie WhatsApp. Florentina Mihăiță. În 2014, atunci când a preluat WhatsApp, Facebook a susținut că nu poate conecta automat conturile utilizatorilor celor două companii. Numai că după 2 ani a lansat un serviciu care făcea exact acest lucru. Comisia Europeană susține că angajații Facebook știau încă de atunci de această posibilitate. Pentru că a cooperat și a recunoscut neregulile, Facebook a fost amendată cu doar 110 milioane de euro, în loc de 1% din cifra de afaceri, adică 276 de milioane de dolari. Recent, Facebook a fost sancționată cu 150.000 de dolari de Autoritatea pentru Protecția Datelor din Franța, pentru că nu a prevenit accesarea datelor utilizatorilor de către furnizorii de publicitate. Și aplicația de mesagerie WhatsApp a fost amendată în Italia cu 3 milioane de euro, pentru că nu a dat dovadă de suficientă transparență în privința împărțirii datelor cu Facebook. Autoritățile italiene au atras atenția că WhatsApp nu a indicat în mod adecvat posibilitatea ca utilizatorii aplicației să refuze transferul datelor personale către Facebook. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Astra Giurgiu este prima finalistă a Cupei României. Echipa lui Marius Șumudica a trecut de ACS Poli Timișoara cu scorul general 7-1. După victoria 4-1 din prima manșă, Astra s-a impus aseară cu 3-0 în deplasare, marcatori Budescu, Buș și Nicoară. Bănățenii și-au menajat mai mulți titulari, fiind implicați în lupta pentru evitarea retrogradării. Adversarul Astrei din ultimul act se va stabili diseară de la ora 20:30 dintre FC Voluntari și CSU Craiova. Amintim, în turii ilfovenii au câștigat 1-0 în deplasare. Real Madrid a câștigat restanța cu Celta Vigo 4-1 în deplasare și mai are nevoie de un punct în ultima etapă pentru a fi campioană. Ronaldo a deschis aseară scorul încă din minutul 10 și a reușit dubla în debutul reprizei secunde. Benzema și Kroos au fost ceilalți marcatori ai Realului, care are acum 3 puncte peste marea rivală Barcelona. Duminică, în ultima etapă, Real Madrid va juca în deplasare la Malaga, echipă care în ultima perioadă le-a învins acasă pe Barcelona sau FC Sevilla, iar catalanii vor primi vizita lui Eibar. În caz de egalitate, Barcelona este avantajată de rezultatele directe. AS Monaco este noua campioană a Franței. Echipa din Monte Carlo a câștigat cu 2-0 restanța cu Saint-Étienne și înaintea ultimei etape are 6 puncte avans față de Paris Saint-Germain. Mbappé a marcat și aseară primul gol în minutul 19. Monegașii încununează astfel un sezon excepțional în care au marcat peste 100 de goluri și în care au atins semifinalele Ligii Campionilor. Ultimul titlu al lui AS Monaco data din 2000. Juventus Torino a cucerit Cupa Italiei după ce a învins-o în finală cu 2-0 pe Lazio Roma. Dani Alves și Bonucci au marcat până în minutul 25. Radu Ștefan a intrat la Lazio la jumătatea primei reprize când l-a înlocuit pe un coechipier accidentat. Este pentru a treia oară la rând când Juventus realizează eventul în Italia. Angelic Kerber a fost eliminată la Roma încă din turul al doilea. Lidera mondială a cedat în mai puțin de o oră de joc 6-4-6-0 contra jucătoarei estoniene Anet Kontaveit. Și Dominica Țibulcova, a patra favorită, a fost învinsă de rusoaica Ecaterina Makarova, care a revenit după ce a pierdut primul set la 1. Amintim, Simona Halep a învins-o ieri pe Laura Zygmunt și va juca astăzi în optimi, nu înainte de ora 13:30, cu Anastasia Pavlyuchenkova. 13 și 16 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Război așadar la limita decenței și chiar a legalității între Biserica Romano-Catolică și Primăria Generală a Capitalei. Vă întreb astăzi la România în direct care este soluția pentru turnul Catedral Plața construit lângă Catedrala Romano-Catolică din București. Imediat începem. Aceeași frecvență cu tine. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți. Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului. Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă.